6,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 25 czerwca, minęła 17. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Upał na razie zostaje, jutro na zachodzie Polski 36 stopni w cieniu. Próbowali utrudniać przeprowadzenie przetargu na zamówienie publiczne i oszukać PKP PLK na ponad miliard złotych. Zarzuty usłyszy 9 osób. Będzie też zaproszenie na kurs reżyserii radiowej. Drugi stopień ostrzeżenia przed upałem w 13 województwach. Tutaj rejony województwa lubuskiego, dolnośląskiego około 32 stopni, a jutro będzie jeszcze cieplej. Ewa Łapińska z IMGW dodaje, że na zachodzie Polski termometry mogą wskazać 36 stopni w cieniu. Wcześniej bardzo ciepła noc, trudna dla mieszkańców zachodniej części kraju. Bardzo gorąco i dotkliwie, jeśli chodzi o temperaturę, będzie w centrum i na zachodzie. Tutaj temperatura minimalna wyniesie około 19-20 stopni, a nawet do 22 na południowym zachodzie, więc to będzie naprawdę trudna noc dla mieszkańców zachodniej Polski. W czasie takich upałów woda staje się najcenniejsza w gminie Bełchatów. Do godziny 22 od 16 nie można podlewać ogrodów i napełniać basenów. Podobnie między 6 a 10. Stosujemy się, przy czego rozumiem, wiem, no, co znaczyć będzie, jak będzie brakować całkowicie wody, prawda? A tak, no to chociaż do jedzenia ta woda jest. Cieszymy się z tego. Bardzo no ciężko. No, żywcem wszystko schnie, jak widać. No ale no, my nie mamy na to wpływu. Nie da się nałapać. No nie. Nawet gdyby deszcz padał, no to można odzyskać wodę, ale no nie ma deszczu. Także jest masakra, tragedia po prostu. A o tym, żeby ogródek podlewać, to już nad mowy nie ma, bo trudno się mówi. No jak będzie, tak będzie. Rośliny cierpią. Tak, no rośliny cierpią, no ale to są kwiaty, to jest trawa, bez tego można się obejść. Z ogródkami to nie ma już o czym gadać, bo już nie ma ogródków. Wszystko wyschło. Wszystko padło. Z mieszkańcami Bełchatowa i okolic rozmawiała Monika Gosławska. Władze gminy tłumaczą, że ograniczenia wynikają z upałów i bliskiego sąsiedztwa leja depresyjnego spowodowanego działalnością pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Pompy są przeciążone na ujęciach wody. W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu zarzuty usłyszą zatrzymane dziś osoby podejrzane o oszustwa na szkodę polskich linii kolejowych. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy przetargu publicznym. Chodzi o zamówienia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Gdyby ten przetarg doszedł do skutku, wówczas PKP straciłoby ponad miliard złotych. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Do współpracy przy budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku zachęca Ministerstwo Kultury, zaprasza władze Gdańska. To efekt rozmów wiceszefa resortu Jarosława Selina z prezydentem miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Tematem spotkania były kwestie sporne dotyczące powstania instytucji. Witold Banach zajmuje się tym tematem. Wiceminister Selin zaproponował, by władze Gdańska włączyły się w proces tworzenia muzeum. Żeby przedstawiciele miasta Gdańska weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte, bo w tym komitecie będzie się dopracowywało koncepcję tego muzeum plenerowego, żeby mieli wpływ na to, jak to upamiętnienie ma wyglądać. Aleksandra Dulkiewicz zapewniała, że jest otwarta na współpracę z ministerstwem, jednak problemem jest specustawa dotycząca budowy muzeum, nad którą prace trwają w Sejmie. Moja propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję. Mam nadzieję, że pan minister tę ofertę rozważy. Wiąże się to z tym, że prace nad specustawą powinny zostać wstrzymane. Władze Gdańska sprzeciwiają się projektowi specustawy zgłoszonemu przez PiS, który skraca procedury związane z budową Muzeum Westerplatte. W myśl specustawy Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy decyzja o budowie muzeum stanie się ostateczna. Witold Banach, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie na kurs reżyserii radiowej. Pierwszy w Polsce intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio i innych form wykorzystywanych także m.in. w grach wideo, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To naprawdę niezwykły moment w historii Teatru Polskiego Radia, bo to po raz pierwszy w historii organizujemy wraz ze Szkołą Filmową imienia Andrzeja Wajdy i Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, kurs reżyserii radiowej. I będzie to bardzo piękny kurs, praca reżysera nad tekstem, praca reżysera nad dźwiękiem, praca reżysera z aktorem, praca aktora z reżyserem, praca reżysera nad muzyką i praca reżysera, tu uwaga, nad sobą. Kurs Konkurs poprowadzą najlepsi polscy specjaliści z różnych dziedzin twórczości radiowej. Znakomici twórcy Jan Buchwald, Andrzej Brzoska, Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski, Anna Wieczór-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła. Czekamy na wszystkich młodych, którym marzy się praca w Teatrze Polskiego Radia. To propozycja dla studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji. Zaplanowano 12 weekendowych sesji od sierpnia do grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. A na początek siatkówka. Trener Michał Mieszko-Gogol będzie trenerem PGE Skry Bełchatów w nowym sezonie Ekstraklasy. Asystent selekcjonera Vidala Heinena w drużynie narodowej w Bełchatowie zastąpi Włocha Roberto Piatce. Można walczyć znowu o mistrzostwo, bo w składzie ciągle są zawodnicy po prostu najlepsi. Kontrakty przedłużyli m.in. kapitan Mariusz Wlazły, rozgrywający polskiej reprezentacji Grzegorz Łomacz, środkowy Karol Kłos czy irański przyjmujący Milad Ebadipur. W Copa America zostały już tylko najlepsze zespoły. Do 1/4 finału awansowały Brazylia, Wenezuela i Peru z grupy A. Z grupy B Kolumbia, Argentyna i Paragwaj oraz Urugwaj i broniący tytułu Chile. Ćwierćfinały rozpoczną się w piątek nad ranem polskiego czasu meczem Brazylia-Paragwaj. A potem świetnie zapowiadające się spotkania Wenezuela-Argentyna, Kolumbia-Chile czy Urugwaj-Peru. Giannis Antetokounmpo został wybrany na najbardziej wartościowego zawodnika sezonu w lidze NBA, po amerykańsku MVP sezonu. Ma dopiero 24 lata, jest trzecim najmłodszym MVP w historii. Młodsi od zawodnika Milwaukee byli wcześniej tylko Derrick Rose i LeBron James. Najlepszym debiutantem został Słoweniec Luka Doncic z Dallas Mavericks. I na koniec Formuła 1. Zespół Williamsa rozstał się ze swoim dyrektorem technicznym Padem Lowe. Po urlopie Pady po prostu stwierdził, że jego powrót do zespołu nie ma sensu. No i na to wygląda, delikatnie mówiąc. Nie spisał się po przyjściu w 2017 roku z Mercedesa. Już rok temu Williams był do bani, a w tym roku jest jeszcze gorzej. Za to Mercedes, jak widać, ożył i wygrywa wszystko. I wszędzie. Dziś najniższa temperatura 22 stopnie na terenach podgórskich, lokalnie na wybrzeżu. Tyle było na termometrach. Najwięcej na Dolnym Śląsku 33, ale to nie ostatnie słowo. Jak słyszeliśmy, w prognozie pogody zapowiadamy, że jutro lokalnie nad morzem temperatura powietrza, nie wody, 26 stopni, 28 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 32 w centrum. Największy upał jutro na Dolnym Śląsku do 35, lokalnie 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. kobiety mieć. Aha. Nogi za pas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Męskie granie orkiestra i hymny tegorocznego męskiego na drugim miejscu listy przebojów trójki dotychczas w ostatnim 1951 notowaniu. 13 minut po godzinie 17. Bardzo się cieszę, że zainteresował Państwa temat krótkiego żywota hulajnóg, ale nie tylko, jak się okazuje. Ja bym proponował, żebyście sprawdzili, ile żyje nowy samochód wyprodukowany w tej chwili z tak zwaną bardzo małą emisją spalin. No tu według znajomych, którzy pracują u wszystkich dealerów różnych marek, jest to 12-13 lat. Utylizacja tego samochodu, ile obciąża środowisko, a ile żyją stare samochody, które żyją ileś lat, być może więcej emisują CO2 albo CO do atmosfery, ale suma summarum w mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne. I to wydaje mi się kluczem są samochody, tak zwane dawcy. Przypomnę, jeśli chodzi o hulajnogi, Amerykanie zbadali niecały miesiąc, żyje taka hulajnoga, więc niezwykle krótko wydawać by się mogło, że jednak zdecydowanie więcej. Szpiedzy poszukiwani, proszę Państwa, szanse na etat mają osoby z ponad przeciętną inteligencją, poligloci, chętni do pracy za granicą. A taką ofertą kusi agencja wywiadu, która rekrutuje swoje szeregi. Która z tych osób pracuje w agencji wywiadu? Wszystkie. Adam, oficer operacyjny. Magdalena, analityk. Filip, specjalista do spraw IT. Beata, ekspert lingwista. Marek, specjalista do spraw HR. Łączy nas silna i bezpieczna Polska. Intelekt i honor są naszą siłą. Agencja wywiadu. Więcej niż służba. Zawód szpieg to dla pana? Nie, to na pewno nie dla mnie. A dlaczego? Podróże zagraniczne, podwójna tożsamość. Ciągnąć musi ciebie do tego, do tej pracy, to musi być twoja pasja. A z tym się wiąże inne życie, pewne obowiązki, pewne życzenia. Każdy się nadaje. Psychicznie trzeba być mocnym. Nie ma pracy, gdzie nie ma nerwów i stresu, więc ta by była przynajmniej ciekawa. Czy łatwo zostać szpiegiem? Kandydaci do pracy w wywiadzie powinni się charakteryzować przede wszystkim dużą inteligencją. Dr Krzysztof Lidl, specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Kolegium Civitas. Mile widziane są predyspozycje do nauki języków obcych, ale jeżeli chodzi na przykład o wykształcenie, przygotowanie zawodowe, to bardzo często do wywiadu trafiają ludzie bardzo różnych profesji. Niektóre z tych profesji mogą się przydać w późniejszej służbie, niektóre w zasadzie nie będą w ogóle wykorzystywane, czyli zdobywa się zupełnie nowy zawód. Myślę, że te podstawowe cechy tej pracy w terenie, czyli tych pracowników operacyjnych, to przede wszystkim ponadprzeciętna inteligencja i pewne predyspozycje do tego zawodu. Szpieg jest to człowiek, który z zasady udaje innego niż jest. Kryminolog i profiler społeczny Brunon Hołyst z Uczelni Łazarskiego. Żeby można było symulować kogoś innego, musi ten człowiek mieć określone cechy osobowości. Brak zaufania do ludzi, a równocześnie łatwość komunikowania się z innymi osobami. Good morning. My name's Bond. James Bond. Żeby uzyskać informacje. Musi to być człowiek o twardym charakterze, o niezłomnych zasadach etycznych. A wywiad potrzebuje mężczyzn, czy i kobiety znajdą swoje miejsce? Znam opinie byłych oficerów wywiadu, którzy chwalą sobie panie, które pracują w Polskiej Agencji Wywiadu. Szacuje się, że to jest około 20-30% kobiet, które również pracują w terenie, czyli są tymi szpiegami przysłowiowymi. Jak sobie myślimy zawód szpieg, no to przed oczami mamy Jamesa Bonda, ale to nie jest taka praca. Bardzo często praca w wywiadzie jest żmudną, niebezpieczną pracą. Wykonuje się jakiś zawód, który w danym momencie jest potrzebny, a który może być bardzo monotonny, ale jest niezbędny do tego, żeby stanowić to przykrycie. Praca w wywiadzie to nie film, natomiast myślę, że wiele z tych elementów można tam zaobserwować. Ciekaw jestem może i w swojej naiwności. Może ktoś słucha z tych, którzy nikomu nie powiemy, a chciałby się podzielić wrażeniami z tejże pracy. O zawód szpiega pytała Monika Suszek. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. No a przed nami koncert największych gwiazd, studia plenerowe, audycje na żywo, także spotkania z dziennikarzami. W najbliższy weekend w Zakopanem, później w Pucku, w Stalowej Woli i w Krakowie to trasa tegoroczna Lata z Radiem. Na tej trasie m.in. Cortez. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny weekend. 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głościem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głościem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Między innymi Cortez podczas tegorocznej trasy lata z radiem. Już w najbliższy weekend spotykamy się w Zakopanem i stamtąd między innymi audycje, koncerty na żywo. Polecamy serdecznie. 21 minut po godzinie 17 w sprawie egzaminów, naboru. No, jakkolwiek tajemniczo to zabrzmiało. Czy jak już się dostanę na tego agenta, to gdzie będę mógł to sprawdzić? Żeby na przykład w internecie będę mógł sobie to przeczytać? Podejrzewam, że oddzwonimy do pana. Takie hasło mogłoby się pojawić. Teraz Zagranica w Trójce, Ernest Zozuń i nasz gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pani Joanna Mądrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Witam bardzo serdecznie. Witam. A rozmawiać będziemy oczywiście o Iranie i trudnej sytuacji w tym regionie. Donald Trump wyznał ostatnio, że chciał zaatakować Iran, ale w ostatnim momencie się rozmyślił. To dobrze czy źle? O, pytanie, czy to jest, nie było, że powiem, blef z jego strony, czy nie chodziło tutaj o postraszenie Iranu. I pytanie jest szersze, czy Amerykanie mają ochotę na kolejny konflikt, bo to byłby już któryś z rzędów, w którym Amerykanie są zaangażowani, a wymienić chociażby Afganistan, Irak, a którego żadnego nie zakończyli, więc otwieranie nowego frontu na rok przed wyborami. Nie wiem, czy jest potrzebne Trumpowi. Ale wie pani co, po zestrzeleniu drona, po ataku na tankowce, no jakby powodów jest szereg. Jeszcze do tego zapowiedź, że Iran nie zawaha się i w ciągu 10 dni podniesie swoje zapasy wzbogaconego uranu. Tylko, że ten uran to taki wzbogacony niekoniecznie wojskowo, bo tam jak specjaliści mówią, to jest takie wzbogacenie, które nic nie daje, nie daje możliwości wyprodukowania broni, przynajmniej na tym poziomie, bez pomocy z zewnątrz. No ale właśnie pytanie, czy Amerykanie chcą tego konfliktu, bo pytanie, co to miałoby im dać, bo konflikty są po coś. A tutaj raczej byłoby więcej problemów, bo wzrost wydatków na zbrojenia, potencjalne ofiary po stronie amerykańskiej. Raczej prędzej, jeżeli coś Amerykanie zrobią, to jakieś takie pokazowe akcje na zasadzie punktowego uderzenia na przykład, niż jakaś taka większa ofensywa. No to ja z innej flanki. A po co Mike Pompeo pojechał na Bliski Wschód? Mówi, że szuka partnerów do koalicji. Kogo? Rosjan, Chińczyków? Nie, na razie mówię o Arabii Saudyjskiej i o Emiratach Arabskich. No tak, ale dla jakiejkolwiek konflikty, zamieszanie, niestabilność w tym rejonie świata, to jest problem z ceną ropy naftowej, z dostawami ropy naftowej. A przecież czy Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie jakąś część swojego budżetu i bogactwa opierają o ropę naftową, więc tak. Znowu jakiekolwiek zawirowania, na przykład, bo wiadomo, że taki konflikt, czy zagrożenie konfliktem wywołuje wzrost cen ropy naftowej. Fajnie, tylko tą ropę trzeba z regionu wywieźć. A tam jest cieśnina Ormus. A tam jest cieśnina Ormus i no i byliśmy świadkami, prawda, co się ostatnio stało, więc sam wzrost cen na rynkach światowych nie oznacza, że faktycznie na tym zarobimy, bo ją musimy dostarczyć. No ale parę państw byłoby zainteresowane podniesieniem ceny na rynkach ropy naftowej. Oczywiście. No, chociażby Rosja. Tak. Ale z drugiej strony potencjalny, że powiem, rozmówca Pompeo, czyli Chiny, nie są tym zainteresowane. Chiny są zainteresowane czymś zupełnie innym. Nieograniczonym dostępem do ropy naftowej. I teraz, prawda, ostatnie miesiące widać wyraźne ożywienie w kontaktach chińsko-irańskich właśnie. Więc tutaj po co Chińczykom zamieszanie? No właśnie, a zastanówmy się nad jeszcze jedną rzeczą w takim razie. Do czego to wszystko zmierza? Bo jeśli konfliktu ma nie być, no to po co tak na siebie krzyczeć? Ja myślę, że to jest trochę taka pokazówka z jednej strony. Z drugiej strony Amerykanie mają problem z Iranem taki właściwie nie tyle, że militarny czy gospodarczy, tylko prestiżowy. Jednak myślę, że nie są w stanie zapomnieć Iranowi tego, co się stało po rewolucji Chomeiniego, tego przetrzymywania studentów, tej nieudanej operacji odbicia. Myślę, że to jest taki coś takiego, co jest takim no, strupem, który ciągle Amerykanom przypomina i trochę traktują to nadal w ramach prestiżu. Poza tym no, Trump ma przed sobą kampanię wyborczą, którą ogłosił, że będzie startował przecież, więc też potrzebuje jakby takiego paliwa dla swojej kampanii, że patrzcie, ja tutaj bronię interesów amerykańskich. Ale co, będziemy kreować wroga teraz z tego Iranu? On jest, ale to jest raczej nie przypominanie, że mamy wroga w postaci Iranu. Ale mówi pani, on jest, ale czy on rzeczywiście jest? Znaczy, to jest w takim sensie trochę deklaratywny, bo tak naprawdę to, co kiedy były ograniczone, czy zawieszone sankcje przecież, tak, to te stosunki były zupełnie takie, no, nie były gorące, nie były zimne, jakoś tak w miarę było normalnie. No te drzwi się otwierały. Otwierały. No, Irańczycy weszli trochę i ileś tam firm zewnętrznych weszło na rynek irański i trochę zaczęła się normalizować sytuacja gospodarcza Iranu, bo zaczął zarabiać na ropie. Jakieś turyści nawet pojechali. Nawet turyści byli, tak. Chociaż no, wiem, że Polacy dosyć regularnie jeżdżą, niezależnie od sytuacji. Tak. Więc myślę, że to jest trochę tak pod publiczkę trochę to wszystko. Bardziej niebezpieczne jest to, że się stanie coś niechcące. Mm-hmm. Przez przypadek, że komuś nie wytrzymają nerwy, że no wypadek, to wiadomo, że jak jest duże nagromadzenie wojsk, no to może jakieś nieszczęście być i pytanie, czy wtedy się zapanuje powstałą sytuacją. No wtedy w cały konflikt zaangażowałyby się już wszystkie prawie, że państwa regionu, mam takie wrażenie. Tak, no bo rząd, znaczy, tylko pytanie, czy nie, część państw regionu nie miałaby takiego postawy, a zobaczmy, co z tego wyjdzie. No ale też jest takie pytanie, czy część państw nie zaangażowałoby się z powodów religijnych. Ale niekoniecznie. Mm-hmm. Iran to są szyici, a reszta regionu jest sunnicka. No właśnie. Więc tutaj mogłaby być na zasadzie, ale mimo wszystko to muzułmanie i jacyś niewierni nas atakują. Więc to pytanie, czy nie będzie na zasadzie, ci szyici są wstrętni, nie są muzułmanami, ale biją naszych braci muzułmanów. Więc pytanie, czy to nie byłoby jakimś tam jednak problemem. To, że to jednak jest ten świat muzułmański. Przy całych niechęciach, wrogościach, problemach. Bardziej tutaj myślę, że jest istotna nawet postawa Arabii Saudyjskiej w tym wszystkim. Tak. Bo ten konflikt, który jest między Arabią Saudyjską a Iranem, my widzimy amerykański problem, prawda? Tak. Natomiast nam trochę umyka Arabia Saudyjska. To jest rywalizacja między tymi dwoma państwami w regionie. Saudyjczykom jest łatwiej, no bo są sunnitami. Więc mają na bazie religijnej, mają nasze święte miejsca i tak to wszystkie elementy, no, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestię potencjalnej potęgi gospodarczej, Iran jest poważnym zagrożeniem. Więc dla Arabii Saudyjskiej każda metoda, żeby tutaj Iran trochę ograniczyć, jest dobra. Więc pytanie, czy nawet ja się zastanawiam, kto stoi za tymi atakami na te tankowce. Tak. Czy to niekoniecznie Irańczycy na pewno byli, czy na przykład nie Arabia Saudyjska. John Bolton powiedział, że drzwi do wejścia do negocjacji są otwarte dla Iranu. On tylko powinien przez nie wejść. No ale z tego, co mówimy, wynika, że nie ma takich drzwi. No w sumie nie za bardzo. Albo jeżeli są jakieś drzwi, to one są na razie zamknięte tak naprawdę. Bo jest, znaczy, ja uważam, że jest gorsza sytuacja niż była, nie wiem, rok temu czy półtora roku temu, wtedy, kiedy były zawieszone sankcje. Owszem, była lepsza sytuacja niż obecnie. Mówiło się, że Trump chce nowego, innego porozumienia z Iranem. Teraz wynikałoby, że nie chce. Tylko pytanie, czego on tak naprawdę chce? Bo znaczy, jego deklaracje są, znaczy, zrezygnujcie z broni chemicznej, czy tam z atomu. Przestańcie popierać terrorystów. I to są główne dwa hasła Trumpa. I nic więcej. I nic więcej. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie 2kółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. 17.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę porzuconego przez pracodawcę pracownika z Ukrainy. Pozostawiony w lesie chory mężczyzna zmarł. Ukrainiec pracował koło Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Kiedy zasłabł w pracy, właścicielka zakładu wywiozła go do lasu koło Skoków, niedaleko Wągrowca i pozostawiła. Zwłoki mężczyzny odnalazł leśniczy. Właścicielce zakładu, która trafiła do aresztu, grozi 5 lat więzienia. Ukraina wezwała na konsultację swojego stałego przedstawiciela przy Radzie Europy, poinformował szef MSZ Pawło Klimkin. Zdecydowano o tym po przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zdaniem ministra, Ukraina powinna teraz uczestniczyć jedynie w mechanizmach obrony praw człowieka w ramach Rady. We wszystkim innym straciła ona nasze zaufanie. Z lidera wysiłków na rzecz ochrony praw człowieka organizacja przekształciła się w średniej jakości menedżera, napisał na Facebooku szef ukraińskiej dyplomacji. To jedyna szansa, by choć raz w roku w Warszawie na początku wakacji spotkać się z artystami teatru plenerowego. Zaprasza Dariusz Jarosiński, dyrektor artystyczny 27. Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy. Impreza rozpocznie się w piątek. W tym roku zaproszeni zostali artyści z Polski, Niemiec, Czech i Rosji. Krótko mówiąc, Lech, Czech, Rus i Prus. Wszystko zaczyna się w piątek plenerową prezentacją rzeźby społecznej z udziałem Antoniego Grabowskiego i jego klatką błazna. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W studiu Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej zerową stawkę PIT dla osób do 26 roku życia. To realizacja jednej z 5 obietnic złożonych na początku roku przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki i kilku ministrów spotkali się z młodymi ludźmi. O szczegółach Arkadiusz Argustyniak. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki przedstawił listę działań rządu, na których korzystają obywatele na poszczególnych etapach życia. Uzasadniając wprowadzenie zerowej stawki PIT dla młodych, premier podkreślił, że celem jest powstrzymanie emigracji zarobkowej. Żebyście mieli możliwość poznania pierwszej pracy tutaj, a nie gdzieś na zmywaku w Londynie. O konkretnych korzyściach wynikających z wprowadzenia zerowego PIT-u mówił wiceminister finansów Piotr Nowak. Powiedział, że w portfelach młodych osób pozostanie co najmniej 13. pensja. Zarabiający więcej skorzystają jeszcze bardziej. Jeśli mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, które wynosi 4765, zostanie wam rocznie w portfelach około 4600 zł. Jest to ponad 13. Rząd szacuje, że z przepisów skorzysta około 2 milionów osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Przedstawiciele rządu chcą, żeby nowe przepisy weszły w życie od początku sierpnia. Polska jest przeciwna ograniczeniu funduszy na politykę spójności w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 roku. Mówił o tym w Luksemburgu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który uczestniczył w naradzie poświęconej przyszłym wydatkom wspólnoty. Podkreślił, że Polska nie może się zgodzić na zaproponowane przez Komisję Europejską cięcia w polityce spójności i przesunięcie pieniędzy na nowe cele, jak polityka obronna lub migracyjna. Nie chcielibyśmy, żeby polityka spójności była traktowana jako takie narzędzie do łatania dziur, do rozwiązywania problemów, które pojawiają się gdzieś indziej. Polityka spójności powinna służyć zasypywaniu różnic, które są pomiędzy różnymi regionami w Unii Europejskiej. Temu powinna służyć polityka spójności, a niekoniecznie być traktowana jako narzędzie do rozwiązywania innych problemów bieżących, które się pojawiają w Unii Europejskiej. Więcej na temat gospodarki, ekonomii, finansów na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W całym kraju napływające z południowego zachodu ciepłe i suche powietrze. Dziś najniższa temperatura była na terenach podgórskich, lokalnie na wybrzeżu 22 stopnie. Największy upał na Dolnym Śląsku. Pogodnie i tak będzie też wieczorem i nocą od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na zachodzie. Jutro jeszcze większy upał, przelotne burze możliwe jutro po południu na wybrzeżu i po Morzu Zachodnim, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. No i jutro na termometrach lokalnie nad morzem około 26 stopni, na Suwalszczyźnie i Podhalu 20.

kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Lato z radiem. W ten weekend w Zakopanem, później w Pucku, Stalowej Woli, w Krakowie, a w najbliższy piątek oczywiście, między innymi popołudniowe zapraszamy, stamtąd właśnie, z Zakopanego, lista przebojów również. A właśnie w sprawie... Jestem szpiegiem, podsłuchuję i podglądam. Jutro będę podglądał ważki, a pojutrze jadę podsłuchiwać nietoperze. Domorosły chiropterolog, wierny słuchacz. Bardzo pięknie dziękujemy. Za chwilę Puls Europy. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Gościem jest minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry, witam państwa. Mówią i piszą o pani, że chętnie objęłaby pani funkcję unijnego komisarza, ale Prawo i Sprawiedliwość nie chce pani kandydatury zaakceptować. Prawda to czy nieprawda? Nieprawda. Dziennikarze, rozumiem, że sezon ogórkowy się zaczyna, o czymś trzeba pisać. Także nie ogórkowy, no wiadomo, że teraz idzie gra o unijne stanowiska, więc temat nie jest ogórkowy, tylko jak najbardziej aktualny i, że tak powiem, mięsny, a nie ogórkowy. Bardzo poważna dyskusja przed nami, powie przed Europą w najbliższy weekend. Pan premier będzie na dogrywkowej radzie. Mówię dogrywkowej, bo nie udało się ustalić tych tak zwanych top jobs, czyli najważniejszych stanowisk. No właśnie, dlaczego nie uda? Dlaczego to idzie tak opornie? Porozumienie 27 państw nie jest łatwą, nie jest łatwym procesem, także, także trzeba się tutaj spróbować pogodzić wiele, myślę, interesów i to jest ważne. Z naszej perspektywy, co jest najważniejsze, to jest, no już będziemy wiedzieć, kto tam zasiada na najważniejszych stanowiskach, czyli przewodniczący parlamentu, komisja, rada, wysoki przedstawiciel i Europejski Bank, to dla nas najistotniejsze są ważne po prostu, jakie będziemy mieć portfolio i o te ważne portfolio warto powalczyć. No z całą pewnością te portfolio, gospodarcze. Czyli chodzi... Pole odpowiedzialności. Pole odpowiedzialności, czyli jeśli by to chodziło o Radę Ministrów Krajową, to jakie ministerstwo? Teka, tak, jest, która to tak. Teka? Która teka nas interesuje? Myślę, że rozmawiamy dzisiaj o szeroko rozumianych zagadnieniach gospodarczych. Ja często mówię przecież o tym, że jednymi z najważniejszych z naszej perspektywy jest energia, jest klimat. To są rzeczy, które mają ogromny wpływ na poziom konkurencyjności polskiej gospodarki, europejskiej gospodarki także. Ale szerzej A tak samo. A jakie znaczenie dla nas ma dla sytuacji w Polsce to, jakiego my będziemy mieć komisarza? No, większość prawa dotyczącego swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ponad 70%, to jest prawo wspólnotowe, europejskie. Zatem dobry komisarz, merytoryczny komisarz, komisarz, który jest otwarty na, który mocno wspiera na przykład jednolity europejski rynek, jest tym, kto jest potencjalnie naszym sojusznikiem, więc... Ale który też nas troszkę faworyzuje, nas i nasz region? No, wiemy dobrze, że komisarze są bardzo mocno tam rozliczani z tego, że pracują na rzecz całej wspólnoty europejskiej. Dobre regulacje, no przecież my będąc członkiem Unii Europejskiej wybraliśmy bycie we wspólnocie, która jest w naszym interesie, tak, która wspiera polską rację stanu. Dlatego wielokrotnie podkreślamy, dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejskich państw w Unii Europejskiej i nie tylko społecznie, bo jesteśmy jednymi z tych państw, które w największym stopniu akceptują i popierają integrację europejską, ale także tymi, którzy mówią, że cztery wspólnoty, na których jest ufundowana Unia Europejska, w tym swobodny przepływ towarów, usług, są tymi, które podnoszą poziom konkurencyjności nas samych, Polaków, ale także całej Unii Europejskiej. Więc tutaj mówię, dobry komisarz, ale dobry komisarz, który rozumie wrażliwość, różnorodność państw Europy Środkowej, odmienność, no to jest ważne, to jest dla nas na pewno ważne. Więc najpierw temat, potem kandydaci, ale dzisiaj rozmawianie o mnie naprawdę jest kategorią plotka. Eksperci przewidują, że i kolejny szczyt, ten dogrywkowy, jak pani powiedziała, może nie wyłonić kandydatów większościowych, a nazwiska szefa Komisji Europejskiej i wysokiego komisarza do spraw polityki zagranicznej możemy poznać dopiero jesienią. To jakiś problem jest z tym? No, w tym sensie, że jak się odwlecze, to się wybierze lepiej? Czy wręcz przeciwnie, wcale nie? Jeżeli się odwlecze, to znaczy, że będziemy musieli, myślę, stanąć przed faktem, no myślę, że troszeczkę już przed nim stanęliśmy, że ten model tak zwanych Spitzenkandidaten, czyli kandydatów wskazywanych przez rodziny polityczne w Parlamencie Europejskim, no po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz, kiedy, to nie pierwsza komisja, kiedy w tym trybie nie udaje się wybrać przewodniczących, kiedy jednak to i Parlament, i Rada przede wszystkim, czyli jednak państwa członkowskie chcą mieć ten prymat we wskazywaniu kandydatów i to po tym spotkaniu ostatnim wiemy, że raczej nie Spitzenkandidaten, raczej na to nie możemy, nie wśród nich będą poszukiwane te osoby, że to właśnie państwa członkowskie tutaj się muszą dogadać w sprawie kandydatów. Pewnie lepiej byłoby, gdyby to się wydarzyło wcześniej, bo ten proces jest, to nie jest tak, jak państwo wiedzą, że uzgodnienie kandydata to następnie pozostali kandydaci na komisarzy, wszyscy muszą przejść przesłuchanie przed Parlamentem Europejskim. Także i tak proces kształtowania tej nowej komisji zajmuje nam trochę czasu. Biorąc pod uwagę wyzwania, wyzwania, przed jakimi dzisiaj stoimy, czyli polityka handlowa, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, taka, już pomijam te nasze wewnętrzne sprawy związane z Brexitem, brak tej decyzyjności i tej szybkiej zmiany na tych stanowiskach, no na pewno Europie, a i tym przez to i Polsce nie służy. Polityko wśród alternatywnych w stosunku do Manfreda wybiera kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, wymienia Donalda Tuska. To ma być według Polityko opcja ostatniej szansy, jeśli inni kandydaci też nie zostaliby zaakceptowani. Jak pani się podoba ta wizja Donalda Tuska jako szefa Komisji Europejskiej, chociaż on zastrzega, że on nie pretenduje do tego stanowiska. Może najpierw nie o urodzie, a o możliwości realnej wdrożenia tego scenariusza. Wydaje się, że to jest tylko scenariusz napisany na stronach Politico, bo żadna z osób, która uczestniczyła w tych dyskusjach, nie mówiła, że to w ogóle, że ten scenariusz się gdziekolwiek i kiedykolwiek pojawił. A jakie są szanse na to, by któreś z tych ważnych, najważniejszych stanowisk objęła osoba z naszego regionu? Myślę, że jest duża szansa. Ta arytmetyka często wskazuje, że jeżeli te najważniejsze stanowiska tu nie zostaną uporządkowane gdzieś pomiędzy Francją czy Niemcami, to wówczas kandydaci z regionu, naszego regionu, czy też w ogóle kandydaci z naszego regionu, ich szanse zdecydowanie rosną. I no, gdzieś na tej giełdzie... Wymieni się nazwisko właśnie pani prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović. Tak, ale to nie jedyna z kandydatów. Pojawia też kierunek litewski, się pojawia przecież wymieniany. Daria Grybauskaitė. Tak jest, więc no są to, ja rozumiem, że w sytuacji, w której domek z kart Spitzenkandidaten poległ, no to dzisiaj naprawdę wszystko jest możliwe. Trzeba budować nowy domek. Trzeba budować nowy, stabilniejszy, mam nadzieję, stabilniejszy. A pani ma jakiś swój typ? Czy też Polska ma jakiś swój typ, kogo Polska mogłaby w Radzie Europejskiej poprzeć? My się nie mówimy o, jakby nie mówimy o nazwiskach, patrzymy na kandydatów, którzy reprezentują, czy też są, reprezentują interesy, które i prezentują wizję Europy, która jest nam bliska. Jeszcze raz o tym wspomnę. Jednolity europejski rynek bez barier, bez protekcjonizmów, zrozumienie dlatego, że spójność się nie zakończyła, czyli że fundusze europejskie powinny pracować jeszcze w tej części Europy, no tak, ale po to, wiadomo, żeby że potencjały. Nie chodzi o nazwiska, ale każde nazwisko coś ze sobą niesie. Kandydaci się w jakiś sposób prezentują, a jeśli się nie prezentują, to są znani ze swojej innej działalności, wypowiedzi, spotkań i tak dalej. Także mniej więcej o nich już parę rzeczy wiadomo. No, na pewno wspomniani kandydaci z regionu są takimi, z którymi z całą pewnością łączy nas wiele. Prawda? I z panią był prezydent Litwy i z tym kierunkiem chorwackim, z którym przecież teraz bardzo mocno realizujemy projekt. Poprzez Trójmorze. Trójmorza, także to są takie, myślę, jest to z całą pewnością wspólnota interesów i podobne postrzeganie w ogóle Europy na mapie świata. Pani minister, można było przypuszczać, że po tym jak Polska zablokowała wpisanie do wniosków ze szczytu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, opozycja nie będzie szczędzić słów krytyki i tak właśnie też się dzieje. Ale co polski rząd zamierza uczynić, by pozbyć się takiej łatki, którą nam tu i ówdzie przyklejają, takiej łatki przypinanej obojętnym na zmiany klimatyczne? To może najpierw wyjaśnijmy, co wydarzyło się na szczycie, bo to nie jest tak, że Polska zablokowała tego. Nie dopuściła. Pan premier, udało mu się zbudować koalicję, która zakwestionowała nieco nowe wobec porozumienia paryskiego podejście do neutralności klimatycznej i możliwości osiągnięcia jej w 2050 roku. Przy jednoczesnym bardzo silnym stanowisku, że my to, że klimat się zmienia, rozumiemy i to, że powinniśmy się zmierzyć z wyzwaniami polityki klimatycznej, rozumiemy. Pan premier powiedział jasno i to zostało zapisane w konkluzjach, na które zgodziły się wszystkie państwa członkowskie, że ta tak zwana just transition, sprawiedliwa transformacja, że konieczność ponoszenia kosztów, która jest No, kiedy patrzymy na dzisiejszą Francję, której miks energetyczny w 70% opiera się na czystej energii jądrowej i na Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, gdzie nie mieliśmy takiego szczęścia, aby zrealizować projekty inne niż węglowe w latach 70. czy pod koniec lat 60., bo to nie u nas nie my decydowaliśmy o tym, jak będzie wyglądał polski miks energetyczny, no to my oczywiście dojście do celu 2050 neutralności oznacza obniżenie poziomu konkurencyjności naszej gospodarki i oznacza, czego opozycja krytykująca nas nie mówi głośno. Czy obywatel polski jest gotowy na 300-400% wzrost kosztów energii? Opozycja mówi, że energia węglowa i tak będzie, że energia węglowa w ogóle jest droga i że będzie wzrastała i że to jest mydlenie oczu. Wracając do drugiej części pytania pani redaktor, czyli jak jesteśmy, czy mamy taką łatkę Co zrobić, żebyśmy nie mieli? Ja rozmawiałam nie tak dawno, byłam w Komisji Europejskiej z panią komisarz Vestager, z panią komisarz Malmström, rozmawiałam w DG Energy, w Dyrekcji Generalnej Energii i wszyscy tam widzą, co my robimy i jakie zmiany wprowadzamy. I rozwój energetyki prosumenckiej, dzisiaj Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która rozszerza status prosumenta, czyli tego, który produkuje energię na własne potrzeby, a nadmiar sprzedaje do sieci, magazynuje w sieci, na małych i średnich przedsiębiorców. W ustawie wprowadzamy możliwość powoływania spółdzielni energetycznych. To przede wszystkim adresowane do rolników. Możliwość tworzenia takich spółdzielni, w których będzie produkowany czysty prąd. I my mówimy, proszę, zobaczcie, dostrzegają to również. My w tym roku, w pierwszym kwartale mamy 11 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych. Razem to jest 70 tysięcy. W tym roku, jeśli ten wzrost będzie stabilny... takiej naszej specjalności, bo jesteśmy chyba w czołówce europejskiej, prawda? Mamy szansę po tym roku być na czwartym miejscu, wyprzedzić słoneczne Włochy w ilości zainstalowanej mocy fotowoltaicznej. Teraz już jest słoneczna Polska, sądząc po tym, co się dzieje prawda, w tym roku. To prawda, więc korzystamy z, przynajmniej te, nie zawsze korzystna zmiana klimatyczna, przynajmniej staramy się to rozegrać w zakresie polityki energetycznej dobrze. Także te zmiany my systematycznie prowadzimy. Możemy, myślę, powiedzieć, zaryzykowałabym taką tezę. Ale krytycy mówią, a co z innymi odnawialnymi źródłami energii? Stawiamy wiatraki na Bałtyku. No a właśnie, a dlaczego nie na lądzie też pytają wątpiący? Dlaczego nie na lądzie, jeżeli na lądzie jest taniej? Pani redaktor, my powiedzieliśmy i to na początku tego roku wiceminister energii powiedział, że rozważamy nowelizację ustawy tej tak zwanej odległościowej 10H, która ograniczyła możliwość rozwoju, ale też proszę zwrócić uwagę na miesiąc temu jedna z największych spółek energetycznych Polski, Grupa Tauron, ogłasza inwestycje w największą farmę wiatrową na lądzie. Więc ten model biznesowy u dużej energetyki tradycyjnej, konwencjonalnej w Polsce również się zmienia. Jeśli mówimy o ustawie wiatrakowej, to ja ostrożnie mówiąc o tym, że ta zmiana będzie pewnie potrzebna. Natomiast to, co działo się w zakresie pozwoleń na farmy wiatrowe, to nie wiem jak pani redaktor, ja jestem częstym bywalcem Suwalszczyzny i pamiętam, kiedy ale tam szczególnie te dyskusje po raz pierwszy do mnie trafiły, wtedy kiedy te farmy zostały w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego stawiane, że nie zapytano obywateli. Obywatele w wielu miejscach, proszę pamiętać, że ta zmiana, którą myśmy wprowadzili, nie była efektem fanaberii, tylko apeli osób, których nigdy nikt nie zapytał o to, czy wyrażają zgodę na to, żeby stawiać im takie instalacje pod płotem. Więc my myślę, że jesteśmy gotowi teraz na nowelizację, taką, która tę odległość zmniejszy, ale uzależni wydanie decyzji od zgody lokalnej wspólnoty. I czyli mam rozumieć, że nie tylko na wodzie. Myślę, że przed nami nowelizacja ustawy 10-odległościowej, tak zwanej, po to, aby ta energetyka wiatrowa, dzisiaj najtańsza, przypomnijmy, po aukcjach ostatnich ciągle to jest najtańsza, energia z wiatru jest najtańszą na rynku, więc zdajemy sobie z tego sprawę. A kiedy ta nowelizacja może być? Sejm przyszłej kadencji, ale my na ten temat już rozmawiamy i prace jakieś w tym zakresie trwają. To jeszcze szybko zapytam, co z programem Czyste Powietrze? Bo rząd dostał od Komisji Europejskiej ultimatum, że ma poprawić składanie wniosków, żeby to nie robił, żeby to nie był fundusz ochrony środowiska. tylko żeby to się inaczej, bardziej efektywnie odbywało, bo inaczej nam odbiorą pieniądze. List dotyczy, nie nazwałabym go ultimatum, list dotyczy rzeczywiście poprawy efektywności dystrybucji tych środków, bo komisja przyznaje, że to jest bardzo dobry program, powiedzmy sobie, co jest w tym liście, jestem jednym z jego adresatów, że to jest bardzo dobry program, że on z całą pewnością jest dobrze sprofilowany, jeśli mówimy o walce z niską emisją i o redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych, to on jest odpowiedzią na te wyzwania polskie, bo pełna realizacja to jest około, to jest redukcja około 25 tysięcy ton. Bardzo mało czasu. I co musimy, co się stanie? W tym tygodniu pan premier Sasin zaprosił nas, adresatów tego listu, ministra środowiska, ministra inwestycji, mnie, pełnomocnika rządu Piotra Woźnego, na spotkanie. I wskazanie jest jasne, że powinniśmy rozszerzyć, bo nie tylko, że zabrać NFOŚ-owi, bo to nie o to chodzi, tylko, że nie tylko Narodowy Fundusz i Wojewódzkie Fundusze, ale i powinny być w to włączone samorządy gminne oraz sektor bankowy. I myślę, że jesteśmy gotowi na takie rozszerzenie po to, żebyśmy mieli więcej niż 20 tysięcy wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Dziękuję bardzo minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która zaprzecza, że jest kandydatką na stanowisko komisarza, ale wszystko pokaże czas. Co jest prawdą?